Book 2 84 84 الماضي 4 прошлый час 4 يقرأ читать لقد قرأت للتو я читала لقد قرأت كل الرواية. Я прочитала увесь роман. يفهم. Разуметь. لقد فهمت للتو. Я зрозуміла. لقد فهمت كل النص. Я зрозуміла увесь текст. يجيب. Отказывать. لقد أجبت للتو. Я отказала. لقد أجبت على كل الأسئلة. Я отказала на все питання. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Мне гэта вядома. Мне гэта было вядома. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Я пишу гэта. Я гэта писала. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Я чую гэта. Я гэта чула. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Я заберу гэта. Я гэта забрала. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Я принесу гэта. Я гэта принесла. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Я куплю гэта. Я гэта купила. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Я чакаю гэтага. Я гэтага чакала. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Я тлумачу гэта. Я гэта тлумачыла. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Я ведаю гэта. Я гэта ведала.